بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوطي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به وجمعنا به في العليين في الفصل الخامس والعشرين من كتابه النفيس لما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وقال سيدي جلال الدين السيوطي رحمه الله في السيف القاطع اللامع لأهل الاعتزال الشوانع وبعد فقد وقع السؤال بأن مشايخ الإسلام رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن جماعة صوفية يجتمعون في مجلس ذكر وتذكير ثم إن بعضهم يقوم ذاكرا هائما لوارد يحصل له فهل يلام على ذلك مختارا كان أو غير مختارا وينكر عليه أو يمنع ويزجر أم لا إلى آخره. كون غيسون نان واخو امام الشعراني رضي الله عنه يا خن شهاد عمر رضي الله تعالى من كو جيخ نو هو مانام ني نفيس ندو هو نفيس مو ام لو ام صلو الله والله لو ام صلو الله ام صلو الله كون تاي ان شاء الله رحم نتينا موي غوديك 18 سفر مانام moy lelatul katmiya gudd gi sit cheikh tidiane radhiyallahu anhu amé won ciirum bu reuy bob maqam katmiya radhiyallahu ta'ala katam wa nabi yalla ñu yalla tass ci barke katmiya gogo amin ya rabbi ak ci barke rima amin ya rabbi radhiyallahu ta'ala an muallifih amin muna waqala waxna sayyidi sama sang ba jalaluddin abdurrahman ibn abubakr الخضيري السيوطي الشافعي من اللي منك شافعي رك رضي الله عنه رضي الله عنه في السيف القاطع في تيتير بو متودي السيف القاطع اللامع لاهل الاعتزال الشوارع تور بي نيهنا دي وا موي جاس جوجي دي دوغي تي تي ملخ wa di dog ñan mu ne di nga xamne dañ jaasi joju pour ñan la mu ne ñi nga xamantene ñom ñoy way beru ya ñi nga xamne ñu doy war ña moy i'tizal moy mu'tazilay wala mu ne wa baadu ginnaw lool mu ne kon manam dafa am lu mu wax daan ginnaw nak legi mu ne faqad deug waqa aradna as-su'alu laj bi an ci ni wër bu wër moy mashayikh al-islam serignul l'islam yi jamono joj ñi nga xamni ñoom ñep ay cheikhul islam lañ ci jamono ji mu joju non moy juste après période manam bo jëlé mom période bu mu dund xam mom mu ngi genn ana 213 bo xolé siècle bi ko jitu siècle bobu lay wax manam les années 800 manam début année 800 dal fin 700 début 800 parce que mom 900 la dund les années non les fin mom mi ngi dund après milieu année 800 bi jëm kaw d'accord mon jamono joji la dund wa maintenant début année 800 yi fin année 700 yi début année 800 yi d'accord voilà deng mune kon ñooñu manam chef mashayikh al islam yi voilà mashayikh al-islam yi jamono joju radiya imam ñi ñu tuddé cheikh al-islam jamono joju ñi amone grade bobu lañ leen lacc radiya allah gërba allah rabbil ta'ala diga joon ñom su ilu dañ leen lacc an jamaatin ci mbiru mbolo sufi yatim yo xamne sufi lañ yettamiuna ñu dajé fi majlis zikr ci jotaay sikkar wa tazkirin ak di fatelente nga xamantene buñu nekké nak ci jotaay bo xamne dañ ci sikkar dañ ci fatelente suma top nak ginnaw ga inna lawr bur moy baadum leen ci ñom yaqumu ba yaqum day taxaw zakiran birum nek aji sikar ha iman birum nek aji wëndelu manam ndax manam luñ nane waji ha moy ku nan la ko mën tudde ku debu solo wu dal hmm comprendre hmm ah nek ko xam dal dafa geulum étourdi voilà manam wala dafa debu non debu solo wu plutôt debu solo voilà manam voilà ko xamni dal da fay nek di wëndelu di melni ko ko xalu dal man ko na la da melni ko am xalu man ko kuy daanu voilà melni kuy daanu dal d'accord muy haim moy ko xam tane voilà xamatul ci lu fu mu ne mu ne koku nak di tuddu yalla mel non xaw taxaw nak mel def di voilà li waru di ngir aji rot manam lo xamne dafa am lu rot ci mom yeg go xamne yahsul amena lahu ñel ko fa hal ndax yulamu def nako ngagne ala zalika ci lolu def nako ngagne def ko critiquer muxtaran mo xam aji tan la kana nek nako awol wa ghayru muxtaran nekul ku tan mo xam dafa choisir mel def non nek melni ko xalu non nek ci etap bobu waaw wala bok choisiruko wa wayun karu ndax def do di nga alay ci mom awol bok yumna def nako ko xaj wayus jar def nako jajj am la wa wala det afidu way jar ñeñ ñu maal bast and ak yaatal nak ci laaj bobu non manam tontu bi dal vraiment dañu bëgg nak ngeen yaatal ko dal ngeen leral deug usiftum yalla wala fayef na len bil jannati ci aljana manam yalla len yalla fay aljana fa ajaba mu tontu nak ci biir seen biir ke ci gëna mag ci ñoom ci jamono joju te moy serigne al hafiz ibn hajar rahmalahu nga xamne bu waxe qala shaykhul islam ci fathul bari mom la ci jublu moy shaykhul islam sirajuddin al bulqini rahmalahu sirajuddin al bulqini wa ko ak señ bi ke xamuñu ko de mom pourtant tuddo nañ ko ci chapitre 6 bi wa liñ koy tudd nak bari wul xam nañ peut-être lolu mo tax wa tuddo nañ ko ci chapitre 6 bi moy Cheikhul Islam so gise Fathul Bari Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahmalahu bin qala Cheikhul Islam rek xamone Sirajuddin Al-Bulqini la ci djublu waaw señ bi waaw peut-être que suñu xam xam bu gatt xam nañ lu Fathul Bari waye ci ñu musul deg Fathul Bari moy lan no Fathul Bari moy sharh bi Al-Hafiz Ibn Hajar rahmalahu def ci sahih Imam Al-Bukhari ah d'accord donc buy tuddu bu tuddé cheikh wa bu né cheikhul islam rek ki la ci djub wallah kon bax wa mawla muné bi anno mom mu tontu né ci li wër wër moy né la inkara det di nga alayhi ci mom dé fi zaliki ci djofum djodju walay sa te det nekul limane en yel aji xagne gi aji téré gi manaho diko téré diko xagn wa yalzamu ah wa yalzamu te warna nak al mutaaddi ci kay aji jalgata bi zalika ci def jojje at tazira han moy ñu yedd ko manam ku def lol dal war nañ ko yedd tazir moy def jo xamantene liko wutal ak al hadd moy sentence sharia moy teural sentence bi ku ray ñu ray la ku njaalo ñu do la témer yar budé musso am jëkër wala jabar soko musse am ñu rajmu la am ñu lapider la ba nga dé etc lool moy xad moy lo xamantene sharia préciser na ku sacc dañuy dag loxo bi yoy sharia nako préciser clairement que ni li la légui mu dess li nga xamné mom lañu tuddé tazir tazir moy lo xamantene jëf la bo xamné baaxul sharia réprimander nako mais ter téggu ci ak daan bu leer teggu ci sentence bo xamne ni elle quel elle voilà bu leer tak teggu ci ben sentence parfois sax teggu ci sax sentence comme par exemple comme wax loolu deug jo xamantene par exemple da ngay ñew wax jo xamantene day une fausse information donner une fausse information voilà next coup lo wax bu gond ki par exemple loolu yoy dañuy jël dafa lolu juge bi moy xol solo li nga def lan lañ la wara def lolu mo tuddu tazir manam solo mal bi nga nekké comme tay nit ko xamanteni dafa def ben affaire bo xamne dal society bi da koy ñaawlu sharia teuru lu ci règle comme par exemple tay ñu jël alal ñirim jox lako nit ki lek ko par exemple lolu ak sat lolu duñ ci dag loxo nit parce que pour ñu dag loxo nit il faut que nit ki bi mi dug il faut que mu tuddu sat manam il faut que parce que mu dugg fo xamantene da fay laqatu muy dugg lol déjà ba paré alal di ñu denc ko fo xamantene mom normalement dans les CNTP rek waru ci gona accès comprendre voilà ba paré et cetera man dafa am condition yu ñu appliquer ki bo par exemple nit ki suñ ko denké alal mu lek ko mën nañ ko faylo affaire mais selon affaire bi gravité bi mu nek dañ koy tek pen bo xamantene juge bi moko juger lool moy xol selon société bi limu soxla ak nimu aajo ak selon milieu bi mu ko defé mu xol ban pen la koy tek lool nak mën na dem ba ci ay douma ay emprisonnement mën na dem sax ba ci taxawal ko ci kanam mbolo mi yedd ko rek comprendre manam quelque soit pen comme tay par exemple ko organiser sabar ci dëkk bi xam nga lolou sharia te outul pen bu clair ci organiser sabar ci dëkk sharia outul ci pen bu clair xam nañ ni baxul légui nak juge bi su gisee kuko def daf koy wolu selon dëkk bi ni mel ñu tek ko pen bu tollu nonu comprendre lolou tazir d'accord voilà d'accord donc en fait mon jugement du lo xamni ni c'est défini mais ce sera en fonction de l'époque voilà. Et de la société dans laquelle il vit voilà. Nous adapter maintenant et avec du milieu aussi avec du milieu voilà nous, c'est géographiquement voilà d'accord donc bi ce sera comme toi par exemple donc coup dem par exemple Birties nga teug fay sa bar juge bi su la wowe dal la li nga def solo tamit teug sa bar ni mu yombe xam nga tay xam nga comme ñeu ties ben jour rek nga dal nañ sam sabar dal di teug hein da sa ki comme niko gaay te xam nañ to roxal sheytaan fekk bobu sheytaan nek leen di to roxal ñoom hein yalla sam Expression ñipp dañ koy ragal la defat comprendre alors que tay nit ki su démé aussi pen bi mën na 10 parce que fañ ko défé la pour bu benen yone bu ko kenen ñëmé comme par exemple ku dem ba Bir Touba door fa difa door ay sabaram kokku bu ko juge bi wolo ba japp ko da koy tek yenen wala période gamu nit ki dem ci waawon période gamu ah gaay di burdu mom mu yobbu ay musiqueum ak yoy di xumbal wala di ki nek ci yoy wala gaay jappé mo ngam problème wala koku manam bala police talibé ñoo lay jëk ki koku juge bu ko wé lim ko wara tek mo wara dafa wara gëna disque kuko def période bu dul période gamu légui nak budé période la bo xamné du période gamu bobu non juge bi mëna xol su fekkentene bu ko tege pen bu ndaw day tax nit ci dess dissuader wu manam mu nek quelque chose de dissuasif su le lol la manam ne dot wa yi man kon nak comme ga waji gis nga kérok dañ ko amande nangam par exemple yi fi di dou mo fi sabar parce que dañ may amande kon bu de lolou doyna dañ koy amande mu jeex ñu bayiko mu dem wala ñu yedd ko et cetera wala bu de woko le fait que ñu convoquer ko yedd ko rek doyna dañ koy defal lol su fekkentene nak lolou amul dañ koy yobbu dañ koy manam boudé par exemple il faut ñu tejj ko kasso par exemple pour nit ki nit ñi ci dess dal di dissuader woni yi lolu comme waji dañ ko tejj kasso motax bo dañ ko tejj kasso manam juge bi moy xolal solo lan moy tax ba mu baña encourager affaire mais par exemple des petites peines tay par exemple bu fekké na boko défé 1000 francs lañ lay amende gaay da len di jaral ñu ñew def sabar gi après parce que tout en sachant que après risque bi ñi am rek moy ñu amende len 1000 francs mu jeex mais ñu def sen sabar tout le temps comprendre ouais comprendre voilà donc lool mom moy ta'zir mom mu wuté ak had mo wuté ak had d'accord fi nak fi nak had fi fi mom tazir la wax muné kon ki ki ki ki téré ñooñu ñuy def lool koku war nañ ko juge bi bu ko wowe da ko wara tek aw dan comprendre pour mu bañ ko kenen bañ ko ñëmeté def bu def la di fekk nit ñi di zikar ak yoy ci jakkay yi wala yoy nonu wala nit ki di zikar bam yag mu nekk ci xaal yoy nonu nga gis ku ko koy xagn wala ku koy téré wala mu koy ngagn di ko critiquer pour ñu bañe kenen defati ko répété wat ko dañ ko wara tek dan lool lay wax ni way wa lool la nekk di wax ni mo xam dan gi nak mëna nekk nak yeddu ko et cetera mëna nekk voilà mëna lay lo né dan mais dal nañ ko def lo xamné nañ ko tek lo xamantene kenen dootul ñëméti di fekk ay nit ci jakk di ñuy zikar wala ñuy waxtane mbirum diine am ku ci nek ci vraiment comme par exemple jek comme ñu yuxu wala joy wala yoy nonu ñukoy critiquer kenn doot ko ñëméti d'accord donc nit mu nek ci xaal dang koy baye mu nek ci xaal voilà mais buul ko critiquer parce que yow xamu loolu ko lan moko yëngël xamoko de wallahi xamu ok bu deng mu ne waka zaniki nonu lu mel ni nak tamit ajaba la tontu al alamatu ku ragne ko borom bu magba burhanuddin al inbasi rahimahullah mom tam ñom ci jamono joju lañ dund bi mesal zalika ci kemuk bi mesal ci kemuk zalika lu mel nonu wazaratu tontuna annane manam yokuna wazaru yokuna annane sahibul hal borom hal maghlubun dañ ko not lol la manam ki am hal dafa jek jek am dug ci hal wala muy yuux wala muy xam wala mu joy wala yoy non ben dafa am lu ko note mo munut ko dako upp lola muné wal munkiru ajdi ngati nak mahrumun dañ ko xagn ma li nga xam tane zaqa manam dañ ko xagn ma zaqa mom mosut lazzata tawhid banexu wetal manam seede ak teewal wituk yalla ci sa xol bi nek ci borom xal gogu wala safate deet muy tey di sel la ho ñel ko al mashrab nan way manam lamu lake mos ba tax mu xal ki mosuko cakk gi ak lamu nan le ki nanu li tax geeju leer gañ nandal ki mom la nandu li ki mosul mom mosuko wa okay ila an qal mu dugg nak ci biir masala bob ila an qal ba fam nan wa bil jumlati burte teunk mbir mi dal fa salamatu muttu fi taslimi mi ngi ci jebal mbir mi manam may jam lil qawmi ñel ñi nga xamne ñoy nitu yalla yi qawmu ñol nak moy nit sufi ak yoy dal manam dal baña dugg ci seeni 18 waaw ne dal ah gaay ñu tout tranquille voilà ñom dal seeni affaire la man yu xawma lan la mais ñom xeyna amna lutax ñu man ñu def li parce que li voilà parce que lolou ñuy def parce que dañ doon zikar motax comme dañuy zikar mos lolou mëna ci xewé comprendre voilà wa ajabata tontuna bi nahwi zalika ci kemu lu melni a'immatul hanafi a'immatul aymbo ay imam min al hanafiyati bok ci hanafiyé wal maliki tak maliki wo katabu te ñu bind za ala zalika ci bi yile ci mbir mi masala bi bin muwafaqa ci depp ak li imam yi wax jamono joju kon jamono joju li lañ dañ wax bokku tek suñu jamono ji nga xamne ay ñu xamul dara nek feele ci desertu arabie saoudite gi hein nga xamne ay kaw pire la kaw non mais c'est vrai najjul luñu najj gogo té fofu nga xamné yentou sa xamné xarnu shaytan fa lay joggé bejjinu shaytané fa lay joggé ñoñu la am ay gaay yo xamantene ñom ño japp nak am dem jël pouvoir bi am ay wala di influencer nit ñi di influencer nit ñu xamul dara tamit comme ñom rek aidé par les puissances occidentales voilà comme ñom rek ñu xamul dara comme ñom rek voilà ñu jamono ji borom xoxom yu mag yi nekkon ci doon ki ñom li lañ waxon ñom bokku ñom ñene bokku tok ñi nga xamne xamuñu da naka khalla wala kashiran comme niko gaay di waxe est-ce que am nga explication ci affaire bobu affaire ba affaire bobu c'est-à-dire ci lu gatt rek inshallah bu nekké mo ngeen ko expliquer lan motax lolu am c'est-à-dire jamono borom xam xam yu maggi jall ñom wax luñu wax tay bo demé arabie saoudite idéologie wahhabite ñoo fa upp non peut-être upp ñu fa mais ñom ñoo yor pouvoir bi c'est-à-dire que ñom ñoo nekk ci jakk yu officiel yi juma yu officiel yi pas ci yeen juma yu sax yu officiel yi ñom ñoo nekk aussi ci pouvoir politique bi ba paré ñom ñoo yor université yi ba paré surtout ñom ñoo yor ñaari haram yi makka ak medina ci manam ci tout ce qui est officiel lool la mais lool c'est clair depuis un siècle et demi rek la lol yagul na depuis un siècle et demi la ci lañ ñew nang pouvoir bi fofu nonu dak hashimi ji manam fami yenente bi sallallahu alayhi wasallam acca jogi leen fi ay affaire sherif yi amu fi acca ñu dem après ñu daldi te biñu dugg ci dekk yi voilà dem ray ay nit ñu bare bare dañ daan dugg ci benn dekk bu danaka ray fa ay lu wara tolok juñu nit so ci ay sherif ci ay nit non ci nit ni parce que ñom dañu japp ni gaay dañuy bokalé tay yow buñ la fekke ci legui ni nga dem ñu ne sa mbokk dafa genn aduna nga dem ci bamelam tok diko ñaanal ñu ne la yaangi koy jaamu yaangi jaamu bamel bi mais manam ñom man dama xamul sax ba xam dañuy réfléchir wala dañu dof wala dañu fièvre wala dañu nan kaani señ bi yaangi xalul non mais c'est vrai man dama xamul lan mo lan dal mais lu muñ ti xew lo def ñu ne yaangi nekk di bokale yalla ñu dañu xam nekk sa xol waaw dari xey yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ki bi mimbar bi sax boko laale ñu may haram yaangi bokale nangam mais écoutez wala mais fan la bokale bobu ne légui suma nané zamzam yaakar né zamzam bi daf may soufé nak ndax lool mom duñ ko téré ha wa légui nak lool nga défé né khabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak zamzam bi bopp doolé mais té dañ koy connaître bu baax zamzam bi waaw mais ban bopp doolé lopp doolé sallallahu alayhi wasallam y a même pas de comparaison possible voilà et cetera no topal yoy non c'est que ñom ba paré biñ ñëwé makk comme loolu musna ko ci wax fi ci ki wuri ma xey biñ ñëwé medina baqiya dañ ko raser moy première chose bu ñëk def raser wa baqiya ah mausolée sayyidina imran ibn husayn radhiyallahu anhu ñu toj ko daanel ko etc. Mais de toute façon ñu xamul dara xam nga ay ño xamantene xamuñu dara seen ba paré li gëna graw moy légui nak ñom ñoo mujjé nek référence yi té d'ailleurs sa bo sétlo ñu mujjé ñi wahabi yu mujjé ñoo gëpp xam xam seen sériñ yi yi wésu rek ni ñom berbas ñom albani ñom fawzan waaw ñom fawzan mi ngi dulu ba légui mais gaay ñoo gëpp xam xam mais ñom lañuy gën di jox ki ciir ibnu usaymin waaw ñom ibnu usaymin mais wax bi yu bes yi ñoo leen upp xam xam yu bes yi fi lay ñoo leen upp xam xam mais ñe lañ gëna jox gëdd parce que bon maintenant té ñom tamit ñoo upp xam xam ñeneen ñi ci dess ñu jëk ñi tuti lool mom yusuf yi nga lire sen téré rek xam ko wala nga déglu leen sen wax yi rek nga xam ko mais bon ala kulli hal nañ continue قال voilà قال واخنا الشيخ سيرنبا المطالع لا المطالع اجي يرجو ريغ مام كيغا خا دا باري لومو يير المطالع دا فا باري لومو غيس تي اي تيري ييركو ليركو ان قال اجي توخال كات بو ريغ با خامنا لو باري لا توخال تي تيري جلال الدين ku mag ci diine reuy lol majesté la am ci diine Abdurrahman ibn Abubakar al-Khudayri as-Suyuti ash-Shafi'i rahimahu yalla yaram ko Allah bur yalla ta'ala ji ko ji baada ginnaw naqli tokhal gi nga xamne mom la tokhal la hadhihi al-ajwibat gi la tontu muna wa kayfa ana naka legi nak mom mu daldi wax non Suyuti nak dama ginnaw bi mu tokhale dani wa kayfa ana naka yunkiru yunkaru mom lañuy diingate az zikra zikr qa'iman birum nek aji taxaw wal qiyam han te taxaw zakiran han wal qiyam ak taxaw zakiran di nek aji zikar nan lañuy diñaté nit ko xamné day zikar taxaw wala bokku taxaw di zikar nan lañ koy diñaté lutax ñukoy diñaté waqat deug deug li wer bu wor moy qala wa ta'ala aji kawaji alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim surtu ala imran ayat 191 muy tag gaay nga xamantene moy gaay yu bax ñu mag ni radiyallahu anhu mun alladhina moy gaay nga xamantene muy waxal sen melo nan yadhkuruna dañuy tuddu yalla dañuy tuddu allah bu yalla qiyaman sen bir nek aji taxaw wa qu'udan sen bir nek aji jekki wa 'ala junubihim ak sen wal dañuy tuddu yalla taxaw tuddu yalla di tok tuddu yalla ci sen wal position teud wa qalat waxna aisha ta sayyidatu aisha radiyallahu anha umul mu'minin radiyallahu anha Allahu radiyallahu ta'ala ci ko jana ci mom munekan nekon rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam yadhkur don tud Allah bur yalla ta'ala ci ko ala kulli ci mbolam ahyan fi ay halam ay melom munafa idan damma bu fekete ne yokuna nak ila hadha idha hadha ila hadha jëm ci ila hadha alqiyam jëm ci gogul taxaway raqsun aw am pecc aw wajdun wala bok ak wajdu moy xal rek moy mbikti gu tar yeungatu xal wa nahwa ak yu demé nek non fala inkara def di ngir alayhim ci ñoom fa inna zalika ndax li wër bor moy lolu min ladzati dafa bok ci banexu ashuhudi jakar loy mbir ye wala ma wajid ak dajuk mbir ye jakar la bimu témoigné mbir yi ak daj gi mu ko daj ak yeungatu manam wajdu moy xam nga wajada day tek ci arab yu bari mais buñ ko jëlé fi voilà wa fi sens bi mu am rek moy nek ci xal moy bëk mbitti go xamanté dafa tar moy extase d'accord voilà deng muna waxat deug deug wara da rodna kon parce que lool la parce que loolu banex gu tar la rek gu nek ci jakarlo mbiri han dak mbiri ak am banex yi ci manam ndax wala da nga xalu dal extase wala lool moko waral la c'est-à-dire de submerger voilà exactement lool rek la parce que bu le submerger wul da ngay mënu contrôler ci lan ngay nek voilà xol exactement voilà ci lay manifester exactement da ngay gis ni tiaxan kat yi xamne dañuy football par exemple wala ñuy fo benen fo bu mel non da nga leen di gis buñ duggalé bit ngi gis ñu contane ni manam xéetu yikiti seen loxo dal di daw di xil yu metti wala ñu def leneen ak leneen manam parce que dañu duggal ab bit d'ailleurs sax man lool du deñ dima jaaxal parce que manam lima jaaxal ci affaire bobu moy bon mais en tout cas dal man dal c'est à dire que ba légui mënuma comprendre pourquoi waji dafa duggal bi rek tax muy top di wuxu wala wala muy woné ni dal il est hors de lui-même manam ndax mbikté manam ba légui mënuma comprendre lan la xawma ba xam c'est à dire que c'est une tradition ci milieu football que ni ku duggal bi non ngay def wala do fekk ne effectivement dafa am ben sensation baam yeug bu ñuy am ba tax ni koy def man lool batay xawma lan la ci ñaar yoy je pense que plutôt bu ndeuk bi la moy bo professeur dan même football yi année 20 yi wa kep ku duggal da ngay daw taxaw ci ben point corner bi def li nga def gaay yu wër la wa manam lool lañu mësa def wa donc kep ku duggal nak lool ngay def voilà dafa dem ba nek habitude voilà mais bo xolé leug leug tamit da ngay gis mu nek façon manam ñukoy manifester ci anam go xamne da ngay xamne ñi nekatu ñok manam da no ne ci xal anatuñ sen sago voilà leug leug ñukoy defé ci anam go xamne da ngay yeg nit ñi andatu rek sen sago par exemple ñuy téré ko ku simi yeureum nga gis ki nit ki di simi yeureum moy wana ni ki vraiment da am bit parce que xamne dañ koy carton te pourtant def nako wallahi señ bi yow xam nga affaire yi ah wa le da ngay xalan football non journal la ko xamé ci journal la parce que señ yi ngay wax mom waaw mais ci journal la ko xamé nak boko daal amna waaw ci journal nak la ko xamé waaw d'accord comprendre waaw hein gaay de dañu bégué des fois ah mais non lolu tout temps daf moy jaxal waaw parce que dafa am dañu nek ci ben émotion intense de voilà intense bou len di envahir wa légui bu féké mën nga ko comprendre ci ñooñu lutax do comprendre ci zikarkat yi ça c'est vrai que c'est l'exemple le plus flagrant et le plus patent et le plus évident hmm pour nit ko am xer rek ko xamné digënté mak boromam so mëne comprendre jigen ñi nga xamantene ñoo gisoon yent yalla yusuf alayhi salam di dag seen loxoy te yeguñu ko lutax mëno ko comprendre ci ki nga xamantene dafa jakarlo magayu borom ci xolam hmm mo na ko comprendre sa de deng wa qad deug warada ron fi baad ci len ci turuqul hadith yon hadith bi muna raqasa fetna jafar ibn abi talib رضي الله عنه من صحابه لون واو ماكو سيدنا علي لون رضي الله فتنا بين يدي ديغتي كانمو رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم حين قال جامنا جيغا خامتنا واخناكو لو نيلكو اشباحت داك ما نورو خال داك اشباحت نوروغا خالخي سما مند وخلوقي اك سما جيكو داغا نورو سما جيم اك سما جيكو دنجكو نورو Allahu Akbar yan sa salam mako wa wallahi mako mu fecc ndax contane bek wa wa min lazzati ndax ci sababu banexu Allah hada al khitab gi nak jokolante bi wax du rafet interlocution bi yenenbi sa salam ak mom bu bek loko amna lan la koy tudde xawma lan poj amna nuñ koy waxe ci wala dafa ki dafa mako poj non mako poj mais waaw pour nit ki buy fecc voilà doorna ben poj waaw kay mo ngo voilà yalla Allah yaangi deg walam yunkirte diingatullah alayhi ci mom zalika lol annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam annabi yu bok yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam diingatuko ci bi terewuko wax ko ne ko no fecc yu baxul bu ko def nangam yoy wax ko wa annabi la annabi yu ndax fi'l fa'il la non yeggugo ci xamna seigne fall dana lako jangal waaw parce que fi ci souf lañ commence non yu mas ñuko bon je veux dire tombe yi waaw mais parce que yalla waaw yalla yalla muy xecc non wa dama lay la kasra waaw wa d'accord nabi waaw mais ya xolal forme bi forme fa'il la ha lolu ngay expliquer fa'ilu nabi waaw wala inshallah donc mom exception yaagi normalement dafa am shidda non yaagi dafa am shidda xam nga ciosan bi moy nabi nabi après mu am yu mais comme ñaar yaagi bi yu motax ñu boole ya ñaar yaay muy nabi ñu man bu nek shidda ñu shidda ko mu nek nabi yu wala mais fa'ilu la forme bi ciosan nabi alaji fall dina la jangal li inshallah lo motax ba nga ne nabi yu mu jaaxal ma wa yonentou sallallahu parce que li fa'il la moy sujet la d'accord wala yunkir diingatul kan mo diingatul le sujet c'est qui an nabi yu yonentou sallallahu alayhi wasallam d'accord alayhi ci mom wa kay d'accord deng munafa kana kon mu dal nek hada li aslan ciosan fi raqs ci petum soufiye wajdim ak senou alu mimma ci li nga xamantene ci sababu li nga xamne yudrikuna ho ñing koy daj min lazati ci banexu al mawajid lañuy daj ci ban ci hal mu nek ciosan bi kon manam hal bobu non moy kon lool moy ciosan bi waqat li wer bo wor moy tamit sax werna al qiyam taxaw war raqtu akum fecc fi majalis zikri ci jotay sikari wassama'u ak deglu an jama'atin ci mbolo min akabiril a'imma ci ponkal imam yi wala deglu Allah akbar pet ci di zikr buñ ko waxé nak waxu ñu fecc bi nga xamné suñu jot na léral léral comme ni gaay di def lég lég nga xamné daanaka mok fecc katu tiaxam ñoo nuro waxu ñu lool abadan mënul nekk ben kon bi ban manam comme genre jaayu mo jaayu mo ni Allah voilà di yeungatu ngir xal gi mais bokul ak di way wo xamné air bi ngay door yow ci sa bop dang koy choisir ci anam go xamantene da fa lay permettre nga mën ko fetché ben pecc bo xamné mom ak buñ ko comparer ak bu tiaxan ka di ben la ah deut wax ni lolu xam nga lolu de toute façon jarul won sax expliquer li wax ji jarul sax expliquer parce que c'est logique mu deug parce que ñun mo buñu ci kar mom ku nek ak nan ngay yëngatu voilà parce que sa xol mu yëngatu motax xalu xol bi la té ni ko yégué voilà non nga ko exactement hein nga ko exprimer non ni non lañ koy gissé voilà am na xamni lañuy def am na xam dañuy def ci kanam voilà am na xamni ñom wa yépp baxna voilà am na xam dañuy voilà comme fitassu comme par exemple gis nga gaay buñuy way gaay fitassu contane yoy lolu par exemple mais djublu wuñ ci di def comme ni melni kuy fet ci rap wala mbalax wala yoyu abadan ya ngi rek d'accord wala zouk wala xawma lan genre way yoy d'accord voilà abadan kenn djublu wuti lool waaw seigne amé ben laj ma bëggon laj rek ñeewé mu indi ci waaw xaar mo par inshallah taxaw di zikkar taxaw di zikkar lool mom jarul leunt amul leunt leunt ay bi sax tuduna ñettel bi moy li ñu wax as-samaa moy di deglu ay way wala bok mu am yenn son yo xamantene instrument musique la mais warul nek lo xamantene day am ay combinaison yo xamne après day tax day mel comme comme pet mi utilisation d'instruments musicaux ciosan bi ci sharia moy dafa haram ci sharia ciosan moy dafa haram formellement interdit voilà té lool likoy léral bari na bi ci gën barna sauf que gis nañu né manam té yoy jaruñu ci ñëw en détail parce que c'est tellement clair évident que ni jarul ñu ci ñëw en détail mais buñu xolé son yi nga xamné ñom ñoy génné ci instruments musicaux yi dinañ leen mëna gamlé ak son yi nga xamantene ñom ñoy génné ci nature bi comme pitch bi bu pitch bu way flûte bi wala mbib bi mën na bu défé genre way yoy par exemple wala bok nga gis bruit bi comme geej bi di def genre yoy non ak yuko nuru yoy non yuko djégé ci rythme ak ci façon ak geej gi ak garab bu yëngatu di tonnerre ging ak yu mel non yoyu sik neeku ci ne ñoy yam yoyu ak bruit yi joge ci nature bi non ñoy yam c'est des bruits naturels ñom voilà comprendre comprendre bruit manam teug go xamantene comme par exemple yi ñi def ci manam bu yo xamantene day wone mbikti comme yi ñu permettre ci jour fêté lu demene ke ciit ak yu mel non ak par exemple comme yannabi sallalahu alayhi wasallam ndaw si yo xamne ko wala dama waxon ne bo ñewé dina la teggal mu teggal ko manam bu joggé xaré ñew na la teggal mu teggal ko bimu joggé tabu ak yu mel non manam nga xamne du fort té li lay wone nak ciosan bi dafa haram ciosanam ciosanu musique dafa haram manam ciosanu sabar yoyu instrument musique yoyu sen ciosan dafa haram and ak def nañ ko ci kanam yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon sayna xam nga sayna bakara daan dafa ñew gis jigen ni ñom kesse sen bir ñukoy def juru korta ñu teug pa goor gi teug jigen ji di fecc abadan lolu mo jarul wax mais ñom sen bir la won sayna bakara daan daan ni mazamiru shaytan deglu bu baax fi bayti rasulillah sallallahu alaihi wasallam manam ay instrument musique ay mbip ay ba manam moy mizmar moy lolou moy lu neex rek bat yu neex son yi moy comme son comme am nga ay son hein voilà son yu ne yi nga xamantene dafa jugge yu sheytane yi la ci bir keur yenente bi sallalahu alayhi wasallam bim ko laaje yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne Abubakar da da bayilem tay jour fête la tay jour fête la mais sen bir lo legui nak lilay wonne mbir mi dafa haram ci ciosan moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam bayyi sayyidina bakkar radhiyallahu waxne ay son wi sheytane parce que bu fekkonte ne baxon na dagan na kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam du wax son du bayyi sayyidina bakkar radhiyallahu du wax ne son wi sheytane ba pare kon don nako wax ne ko ah non du yefi sheytane de mais daf ko bayyi lol te likoy gëna deugural moy bi sayna omar radhiyallahu du gisé ka doon teug dafa daw laqatu ak lam doon teugé yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko inna ash-shaytana la yakhafu minka ya ibn al-khattab allah akbar shaytana daf la ragal yo ibn al-khattab radhiyallahu kon lol moy wone ni ci salu ci mbir mi moy dafa haram parce que bu fekente ne waj ndaw si lay teug kon mbir mi sheytane la xasu na ci amna ci ciir legui laaj bi rek legui li ni teye ko ben parti xola teye ko ma ngi ci ñewat bokko numero 1 waaw ma ngi ci ñewat waaw ndax ben laaj bu important dafa nek ci bir ñaarelu façon bi moy yenen moy likoy woné déjà amna ayay alquran yi mais ay alquran yi moy comme yi nek sourate luqman début bi wa min an-nas man yasallu wal hadith li yudilla an sabilillah et ba ayay ñaar ayay ak afa min hadha hadith ta'jabun wa tadhahakun wa la tabkun wa antum samidun bar bob wa antum samidun ngeen nek fi way rek ak wastafziz man istata'ta minhum bi rajulaka aw bi khaylika wa rajulaka wa sharikum fi amwal wal awlad wa azm ay bob nek sotu isra yoy ay mom la imam al-qurtubi rahimahullah waxne ñoy tektale ne musique dafa haram ci al-quran ay mo la jëk tuddal nak sayyidna abdullah ibn abbas ak abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma dañ ni wallahi innahu lawal ghina li way yi musique yi la motax yaronte bi nak sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nek ci sahih imam al-bukhari rahmalah daf ni sayakunu fi ummati aqwam yastahilluna kharira wal hirra wal khamra wal ma'azfa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena sama bir xet bi dina ci am ay nit ñoo xamne danañ dem bay jima daganal moy dafa haram kon lan al kharir moy soa ci goor al hirra moy ndialo jigen ñi di façon sen solin wala ñu doxalen goor yi jigen ñi di am ay yenn xéetu doxalen yu ñu am di wét di mën di bisenté ak di joxanté loxo et cetera ñu japp na dara neeku ci ñukoy jima woyefal ye xéetu ndialo la al khabra sangara dinañ dem bu koy jima daganal ak al maazif instrument musical yi kon lool moy wanan instrument musical yi ci sa ndax haram ak lool mom il faut mu leer une bonne fois pour tout do mu tak nañ ko tek fet ba legi mu dess la laaj bi moy bu fekente ne mbir mi non la mel wa lutax yenenti bi sallalahu alayhi wasallam di tew fuñuy defé fuñuy teggé ak yu mel non su dé mbir mi non la démé kon lutax yenenti bi sallalahu alayhi wasallam diko ak lutax ñu daganal ko ci yenn instant yu ci yenn jamono yu mel non fofu nak bo xolé waxu manam ben rukhsa la manam ci jour fété ak yoy rukhsa la mom dañ ko woyofal ba pare il faut mu nek ci cadre bu précis manam ay jigen rek nek fa sen bir et cetera ba pare teug bi du nek sabar bu fort yoy manam mo lay wone kon mbir mi waru nek parce que ñom dañu xaar ba dugg keur yeen tib sallallahu alayhi wasallam do ngey ni mbir ma nga fi yeen tib sallallahu alayhi wasallam ko teugal manam ci sphère bu privé la moy wala ne kon ay xalam yi wala genre kora yi wala genre musique piano yi wala yu mel non wala sabar bu yoy yep meun nagn ko teug mais ci ban condition il faut mu baña fort et que ce soit baña xumbu rythme bi parce que sinon après tiaxar lay don mais ci tosan daf haram mais condition bi mi dagane nak moy comme li nga xamantene mom la arifina billahi di wax sid cheikh mati diane radhiyallahu anhu dafa wax ne sama di deg way yoy mam di deg musique yoy non son musical lolou dagan na ci arif billah ak ñimi andal ñu tok ci jotay parce que mom lor gi manam sheytane mo gis nga ci ngay comprendre li tax sayyidna abakar radhiyallahu tuddé ko son wu sheytane yenen tib sallallahu alayhi wasallam sayyidna omar radhiyallahu sheytane da la ragal gis nga motax dawna bi mu la gisé and ak lolou mom mu tok fa ci nga xamé manam lutax moy secret bi ci tontu bi la nek moy lan moy ne su arif billah bi xolam da fay def ben rayon bu ngand ci lèr bo xam sheytane du fa djégé lolou rombon nañ ko sheytane du fa djégé ce qui fait que ni bu nit ñi buñ fi nekké ci son bobu non manam ndax mom dañ koy daal di mëna dégg manam dañ koy daal di mëna dégg lor gi nga xamantene mom muy juggé ci son musical yi mom daf koy mëna filtrer ba ndariñ gi rek nekk ci ndax dafa am ay turu yalla yu muy teug son yi comme lepp yoyum da koy mëna filtrer di jariñ ñi nga xamantene ñom la mëna andal mais arif billah bu mënul lolu amul droit ñukoy tek ci kanam wala ñukoy tegal ñeneen ñi et cetera ku yegul niveau bobu lolu tax sa chamati radhiyallahu ñu ne ko wa legi bu génné aduna nak est ce que andando bi dañuy mënd di continuer di def lolu mune dedet dañuy arrêter d'accord parce que tant qu'il est là il peut les protéger voilà dina leen pour moment où il n'est plus là voilà protection bob day dal voilà d'autre appliquer wouti d'accord légui sérigne wa est ce que dagal nañ par exemple gor ak jëkër ak jabar wa ñom ñaar ñu nekk ci kër wala ñu nekk seen nekk wa mais dans le secteur privé wa jëkër ji di feccal jabar ji waaw wala jabar ji di feccal jeuker ji lolou kay tabarakallah ben est ce que ñaar dagal nañ nañu goor di teugal jabar muy fecc wala jabar di teugal jeuker muy waaw waaw waaw d'accord si si lolou mom dagal na buñu amé ay dom nak ah non attendez lolou yow sax yow muy sa bop rek tax yow est ce que dinañ di nga fecc ci sa kanamu domi wa lolou mom day war mo d'accord kon señ bi jeureujeuf lolou leer legui wa benen laaj bi moy buñuy sikkar par exemple xam nga buñuy sikkar buñu nekké mbolo dajalo ñepp dañuy wax même parti xali ak en fonction ñi ñu duñu bok wa legui est ce que par exemple limay gis ci mbok laay bi diko def moy di def ni di ki manam c'est à dire ñom dañ ko def genre chorégraphie en fait dañuy tok mais dañuy chorégraphie comme goor comme jigen ni señ bi est ce que lolu dagal na non ben premier problème bi nga xamantene mom lañuy wax il faut mu leer waaw manam bo nañ mujjé problème bob bu mag bi waaw problème yu ndaw yu d'abord ñu régler musique bi manam way yi ni way jigen ñi waru ñu way ben lool moy ben ko lool mom lañ ko tégué né ba taw warul ju waaw waaw légui nak mu dess loolo tax d'ailleurs du noddu jigen buy julli du wax ci kaw du tar ci kaw du liqab leer na nañ légui mu def chorégraphie bi waaw non lolou mom après day aju ci xal bi lolou mom la lay wax ni pour juger ko dafa xawa jafé samu ci mo gën mais benen problème bi mag bi moy sen passe passe bu baxul ku gëm ni amna benen yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que ñom dañu gëm ni sayyidina limam mom ab yenenbi té moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci jëmi bopam nga def na yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu waro nañu wat du ko wax est ce que motax ngay gis ñom dañu japp ne gaay dess ay sahaba lañ ñom pour ñom ñom ñi ay sahaba yenenbi lañ sallalahu alayhi wasallam subhanallah seen passus waxul képp ko xamantene gëm na liñu gëm té xam preuve yi wone ni loolu du dëgg wala nga xaw yew ba paré continue di maslaha ak ñom ci walu gogou wala bok nga di len ko deggelal yow ci sa bop waxuma la ñom mais yow mi nga xamne yaay saxal bobu aqida yow yi fir nga parce que yi aqida bu baax ah oui mi ngi melni tay ku taxawon nan yent yalla isa doomu yalla la alayhi assalam yow nga taxaw nan wey eh bien voilà ñi ngi ci deug aussi ah ben la ana lan moy différence mais lan moy différence xam nga ñun sénégalais dañu ñëmi wuta waxante deug ci yalla tax bo gisé yu bare bare di xew muy kër diiné yépp problème yu maki moy nit ñi dañu ñëmi wuta wax deug hatta kilifa yu maki ñëmi wuñ wax nit ñi deug ñëmi wuñ waxante deug li moy problème ñoy wax mo fi ba kër diiné mu fi amul problème yo xamantene ay violation yu évidente lañ ci diiné yalla ji mais ñepp di maslah comme niñ koy waxe en réalité du maslah mudahana la tuddu dafa am différence entre maslah ak mudahana mudahana moy ragalante ginnaw mom la alquran nan waddu law tudhinu fayudhinuna ñom yéféri ñi ngi mebet nga noyal bu ko defé ñomit ñu noyal parce que ñom dañ la contre parce que da ngay li ngay woté motax ñu contre légui nak ñom nak dañuy mibet yow nga noyal ñu naan way tué modéré bu ko défé ñomit ñu modéré ci contre gi ñu contre sal islam bi ñun suñu problème fofu la né yenenbi sallalahu alayhi wasallam dalé hadis min sunu imam ibn majah rahmuhullah muna al mu'minuna nafaha wal munafiquna ghashasha ñi nga xamne ñoy ñu gëm yalla deug ñom dañuy layenté bir ad dinu nasiha khalis bu siwu la sax muna nafiqi ñom dañuy worante di naxante kenn du ci wax nit ki li deug deug li xew problème bi am Sénégal ak layen yi c'est parce que kenn dafa waxul deug gi kenn waxul nit ñi deug ñu bari ñu xamul dañu fogné gaay ci deug lañ xamuñu li la ñom dañu wax né sayyidna limam waliyu la ñun wéddi wuñ lool da wéddu ñu né waliyu yalla la borom may la ci yalla ñun wéddi wuñ ko khutba mi tamit yoyep lool lay prouver ak ay waxam yu derté lool lay prouver té amul dara lu ci wone ni mom day woté ab yenen waye ginnawam dañ ko ko sossal comme niñu sossé système baye fall bi xam nga tay lu leer té wër té ni peur moy Seigne Touba radiyallahu anhu mënul soupçonné affaireu baye fall koku nono lolou nit ko wër sax da koy xam nu mu def ba tassaro système bobu c'est parce que ragalanta ginnaw gogou la moy mu daha na giñ doon wax legi di noyal okay wala nga ya ci deug ji wala ngay noyal di ak diko wiri da ngay gis même yi gëna évident gaay ñëwé wuñ ko wax dinañ fi xii wax lu ne wala ñu wax ko en arab xam nga da ngay gis waaw xam nga jigen dafa wara muru au lieu ñu wax ko dedet ah xam nga dadi fexé ba wiri ji wiri buñ ko mënul ba mënuñu ko ba xamné fokk ñu wax di dañ koy wax ci arab dañ koy wax ci arab bu ko rafé ñi nekk ci assemblée bi duñu xam limi tekk mais wax ko ci wolof nga do lak ba légui lu da nga wax ko ci arab mais manam li gëna yimi moy wax li leer rek fiou tollu danaka ñimi wuñ ko taxaw ni gaay di joxante loxo be ak yoyu baaxu dafa xaram yoy doy da la lolu ñëmé wuñ ko parce que ñom ñepp koy def ñëmé wuñ ko wax parce que buñ ko waxé dañu gis né ah ya d'autre là il va être il va pas être content là ñëmé wuñ ko wax né et cetera donc ñom luñu nek pass pass bi déjà ak biñu japp idéologie bi baxul dañu japp né tamit yent yalla Issa alayhi salatu wassalam moy Issa sen Issa bi moy yent yalla Issa ci jëmi bopam alayhi salatu wassalam légui ana dajjal ah hadith yi bi lim wax ño warono ñu and ñu ño wara bokk jamono ana dajjal bul mo wax na système la wala nangam la wala xeyna nangam dedet dajjal ku existe la dañ ko enchaîner instant ni voilà leg bu libéré o exactement té munu fe ñew ba dem fi té ñun duñ ko xoyul té yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam information yu am solo yi nim ko joxe bu doon mom day delu ci wat di réincarner wat ci kenen taxaw ne man la yalla yoni mu nekk message bo xamné dafa wara dem ba ci univers aduna bi yépp kon way sa way ba mu nekké makka ak medina xana dana wax gaay ni len dina ma ci delu ci wat xol yenen informé lolu ak yenen information yi mu joxe ba fi ba yowmal qiyamati li xew yep waxon nako xana kay information bu majeur bobu waron nako annoncer xana lolu mo gëna reey lepp dina ma sa feñi ji fuñu nan yof te dana ñuul fofu dama fay ñuul xana lolu dana ko wax xam nga suñu problème ñun dañu am problème suñu véritable problème moy dañu dul wax deug ngir yalla suñu histoire yak suñu netali suñu mbir yeb dañ koy truquer amul benn histoireu serigne fi ni la wax buñ la ci mëna wax mu léral liñ lay wax deug lu amul benn serigne ku la ci wax benn serigne waxu la deug histoire yiñ la ci netali yeb dara du ci deug du Seydil Hadjman du Seigne Touba du kenen amul kenn kuñ la ci nextal histoire am ñuy wax deug amul yépp dañuy wax li ñuy wax lu ci bëri du dëgg. Hein? Lu ci bëree bëri du dëgg. Saa yoo taxawee ngeen ni damay vérifier yi nga xamante ne moom mooy vér maanaam les kii histoire yi ci boppam ñoo lay wax ne du dëgg. Fait histoire yi matériellement. Matériellement da nga xam ne lii amul du dëgg. Mais gars yi dañ koy sos ba mu siiw siiw siiw ba ñëpp di ko wax. Waaw. Yu bare bare bare xolal mom lima la doon wax sank ci affaire Baye Fall comment ça se fait que affaire bi célébré non nan waaw xam nga lolou seigne touba moko mayon nangam nangam nangam et cetera mom rofal ak gaayam yi mu andal lan mo koy wone lan mo am lu koy wone lan moy te tout va dans le sens que ni lolou existé wu du deug munul nek c'est impossible seigne touba ak ni mu melo radiyallahu di cautionner lu mel non c'est impossible mono incarner yenn discipline yenn rigueur té li gëna graw du lool li gëna graw moy Baye Fall yi en tant que Baye Fall ak sen rôle Baye Fall dañu nekk ci mbolam keur serigne ci wala presque ñoo di leen liggéeyal di def ay et cetera di yobbu ay ndogu ko bu koor gek di len ligéyal ci tol yek wala yenen ak yenen ñu len di sax ay mbir yu bari ah mais pourtant baxul donc ñom c'est un corps à part entière ci keuru serigne yi voilà donc ça veut dire que serigne yi pourquoi le système comment le système s'est installé comment ça veut dire que serigne yi ñom en connaissant même la réalité de la chose dañu daganal mbir mi xamné ni lool la lay wax ni mudahana moy ragalante gannaaw gi manam dañuy gis mbir mi xamne ay la yewen li du ni waye kenn du ko ñëmé wax kenn du ñëmé dénoncer mais comme que ça ne dérange personne manam ça ne dérange personne dans le sens où y a pas de attaque wul intérêt kenn d'ailleurs day confirmer day dëgeural intérêt wu gaay mais le sont passé am problème parce que man Baye Fall yi li ngeen gina rañé mo ñom duñ julli ak duñ wor pa para buñu déwé ñu né né ñam aljana ndax dret wa ndax lan ndax dañuy liggéeyal señ bi lool moy loolay Baye Fall Baye Fall tay xalé bu ndaw boko laajé luy Baye Fall loolu lay wax mais système Baye Fall yomb na wa ba mais dafa neexul sax lo xamantene yow do julli ñaka julli neexul dara ñaka jaamu yalla dafa neexul quoi ñu leg nga bëgg hein non mais non do soppana la niñu julli duñu wor dañu liggéey sey mi do bu ñëré ñu dem aljana mais fa lool buñ la ko ci gënd sax mais do ko gëm quoi ah xala yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam amul won lool dina dudd ci ak saaba bi dina dudd ci ko aduna ba dé té duma tek sama ji suuf jaamu ki ma sa ko xam nga ñom ndaw sey leen gëna dal xel ndaw moy ndaw ci ñu yone won ci théâtre ñom pap fay gogu nga xamanté dañ ni suba la yowal xiyamatu bu commencé yuuxu di joy ñu lako tax mu ne ndax ñett wër ak ni sama jëbi la lu suuf ko commencé le titre voilà au moins ñu mo am na cadre conscience que ri waron na julli wallahi and ak ñak ak mbolam umma bi ni ñu depo wi ci ne kepp ko xamantene dafa japp ni julli waruko du julit yefir la lolou amul kenn kuy wax contraire même seigne touba ci jëmi bopam dama ci tasaw du sefa walek man sa problème moy yow concrètement serigne wa lo xam ci histoire deug cheikh ibrahim fall ak gaay liñuy sos limako xamal de bari wol mom limako xamal bari wol wala danaka xamul mu ko dara sax pour sax mu yomb da danaka xamul mu ko dara xamal nako dal ben lettre mom bo xamanteni mom seigne touba ci bopam ra dara moko bindal diko wax nan ko ci juma ji nanga ci taxaw bu bax wa ba pare nan ko de len digal sa mbolo yi wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha moy comme ay bobu lako repeter wat rek digalal sa gaay ni ñu julli da nga deugar ci lool lool da na firdaus wa mais non mais dama impossible mais yow nenga ki yow mais est-ce que yamna mana man mané deuk bi man mango tabax mango defar ngir jaamu yalla motax ma defar ma dem fekk all bobu gor ko ngir deuk ngir jaamu yalla kesso tuddé ko Touba hein ak daru salam fe ñom ñaar ñepp mu defar len gor len ngir lool mané Touba gi dara xaju fi lulul ak deuk way xaju fi fuñu jaamo yalla rek kafé ak moy juma ji de telle sorte que nga gis ko ni mu gis nga ni périmètre juma ji toll ñu né déta way gaay nénañ xawmu ba xam deug la sax wala det parce que dama je conjugue au conditionnel nénañ dafa julli won ci bureau ndar bureau gouverneur bi gouverneur da ko wolu bi mu yeggé mu nafi da taxaw julli ndax fonku julli ñu né déta way nga né bañ ko yobbu fele ci ki bi tamit nénañ ci gabu waaw ci bato voilà jaralon nako mu wacc julli wa legui yow après koku est ce que dina wolbe ci ko nan gaay bu len julli garawul ligéyel len ma rek est ce que yanuna mana lol lolou bopum nit kuy réfléchir est ce que dana lolou yanuna mana alors yanuna mana bo ci bolé ak le fait que tourou baye fall batou baye fall bat bobu amul fenn fu ñëwé ci bindam bi ce n'est que par tradition orale and ak xamna ni lolou amul seigne abdullah da nako xex radiyallahu anhu haa xamoko seigne abdullah lolou la do xex motax ladde ñi xam seen affaire ñom da parce que c'est les années 80 bon yagu donc ñun fekk nañ ñu nek ay gone lan way wala way fekk nañ ñu ki ñi fonctionner mu koy xex diko wax carrément si si ne baye fall bokul ci yoonu mourid ah oui mais ça c'est connu ça Allahu akbar yi dem ko ni ah Seigne Abdou Lahad mom ma sha Allah mom daf don day wa day di wa da don xex vraiment ak yenen bo demé keur Seydou Hadji Malick radhiyallahu tamit da nga fi gis même problème hein c'est vrai que yegul ci deug re ay duñ julé ak duñu wor ak ay ki yenen ta lak yoyu yeguñu fof deug la mais ils ont aussi le problème voilà jigen ñi di way ak seen musique yoyu ñuy def ak di jappé nit ko xamantene yim lay wax yi da nga ci déggé ay fimi sétane ji ay fetch ak hein fu muy setané ji ay way fi muy nekké di wax né indina l'honneur ci réew mi hein ak yenen ñukoy magnifier diko ngandal diko doufal di jappé ni koku nitu yalla bu mag la ku extraordinaire la ku spécial la muy gamu ba ñepp xamné gamu na ba ñepp xamné jour bobu ñom julli wuñu fajar gi rombu ba jant bi jox ñu jappé ko walu bu mag la ab borom cieur la ci yalla diko wax lolu lan moko gëna graw ci nan lañ ko tuddé da wat bi légui la mo recc sax manam ngir di duggal nit ñi ci ay tiaxaan yu mag digam lo nit ñi way c'est un grand sage way mom c'est un homme multidimensionnel ku exceptionnel la lu ko exceptionnel la waaw ku exceptionnel la ci xam giñ ko xam ci ñak fonk ay bayam lool xam nañ ko bi xëccok ñom ne mom moy mom moy khalifa te bi papam gene aduna ñepp lan lañ kenn jaadul ñom ñepp dañoo ñew ci mom ku nafeekul rek manam moy kon ñom ñom alhadji abdo ñom seigne abibak alhadji seigne manso rek ñom ki ci dess ñom seydi jamil ñom ñep kon dañu ñom mo ngok ak ñi leen top ñep ay nafaq lañ lolo tax yow ngay japp di magnifier ku mel non di japp na il est extraordinaire te ku ko gis ñepp dañ koy gis muy nuyu jigéen ñepp lool télé bé ko né loolu lan la luddul mudahana and ak mom nak dafa am fulu mom mom lolou rek lolou li bok li ma neex ci mom moy dafa am fulu au moins mom day fulu la tollu mom di largué gaay mom mom yoram neeku ci li gaay di ci mom waaw yeen bolu sen affaire enfantillage yoy neek len ci man neekuma ci yoy jeexna il assume pleinement voilà li la mel ni la man sen affaire yoy neekuma ci fo dem amna ñun mudahana gu metti ragalante ginnaw gu metti di noyal ak bo waxe ñu nan da tang way mom nang lool moy suñu problème li la en tant que wolof li moy suñu problème li alayu abdou don wax rek radiyallahu wax deug jotna ngay nga waxtan bu wax na wax deug jotna nak On est en train de grec. Bon, la nette, les filles, histoire, c'est le Hadj Malik, fille, de la Google, tu es élément, you do, de gueule, pareil. Belé, qui a été défendu, et d'un côté, il y a une vérité historique. Alors que nous, la rabouche de gueule, d'un côté, madame, comme dit Guéouli, il y a un def, Guinga, comme le bouillon, tu as dit, il y a un. Xam nga tay geewul bu la jappale geeram diko wax ni ngay gis ni mi mel da ngay defene xana koku du nit ki muy wax xana nan wa sa papa sak mama defo nangam ak nangam da ngay defene du nit dakoy tag de louange wa tag ba ngay wa gis nga nak lol la gaay di def ci histoireu gaay ni te lol nak señ bi inshallah faaw mu deñ parce que contemplation bi doyna nañu won diiné rek wala nañu wuti xam xam ko wala mu jeex nañu nek ay xaar bi wuti xam xam wala parce que vraiment lo moy priorité mais priorité ba par ak feñal ñom seen xam xam bi biñ fi bax nañ ko jël feñal ko nañ ko jël jangal ko nit ñi nañ ko jël won ko liggey ko lool mo upp doola nek fi di netale ay lebon lipon amon na fi daanan parce que légui presque lolo fi dessa ay lebon lipon amon na fi daanan mais seen yéwu man gisuma ndariñ bi en fait amuko koy dako amul sax kay yalla nañu yalla sax ñeu fofu inshallah yegale wallahu ta'ala aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin